Molt bona nit, amics i gents de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 176 del Rock and Gust, el darrer programa abans de les vacances d'estiu, o un programa especial on en la secció d'actualitat recordarem el gran John Lord, que ens acaba de deixar el gran teclista dels Deep Purple, i farem un repàs a les primeres gravacions, la primera etapa dels Rolling Stones, perquè fa 50 anys que van debutar al Club Marquí de Londres el juliol de l'any 1962, i posarem uns quants temes de la primera època dels Rolling Stones, una secció d'actualitat una mica diferent i especial. Hi ha els grans discos de la història del rock, toca un disc dels 80, i aquesta setmana ens ha vingut de gust posar un disc diferent. Potser no és rocker, molta gent no ho considera, però és el disc de Prince, Sing of the Times, de l'any 1987. Una mica de polèmica, sempre va bé en el món del rock. Salutacions a qui us parla, d'en Xavi Gustems, des de les zones calderines, salut i força rock. Comencem! Arrequem el Rock and Gust d'avui amb el record al gran John Lord, o el teclista dels Deep Purple, que es van convertir en llegenda juntament amb Black Sabbath i Led Zeppelin. Està considerada una de les bandes pioneres del hard rock dels 70. Mestre de l'orgue en Hammond, va saber impregnar els Deep Purple del seu virtuosisme i la seva psicodèlia. És coautor de molts èxits de la banda, com Smoke on the Water, Highway Star, Strange Kind of Woman i Child on Time. Ens ha deixat, degut a un càncer de pàncreas que no ha pogut vèncer, i el John Lord significa senyor en anglès, així que podem assegurar que mai un cognom va ser tan encertat per la classe alta i cavallerositat de John Lord, mestre dels teclats de l'òrgan Hammond i creador de simfonies eternes com aquest tema dels Deep Purple de l'any 1970, Into the Fire, el nostre petit homenatge al gran John Lord dels Deep Purple. You see if you can make it like the others do. I comencem un repàs a la resta de secció d'actualitat, els grans Rolling Stones a la seva primera etapa, perquè el 12 de juliol de l'any 1962, la primera alineació dels Rollings amb Mick Jagger i Keith Richards, a més del baixista Dick Taylor, el bateria Tony Chapman i Brian Jones i Ian Stewart, van oferir el seu primer concert al Club Marquí de Londres. Els Rolling Stones estaven donant els seus primers passos i ho feien amb amplificadors deixats i davant l'indiferència generalitzada. No obstant, mica en mica es van anar convertint en els reis de la provocació i 50 anys després segueixen revolucionant les masses. Escoltem el primer dels 8 temes que hem seleccionat de les primeres gravacions dels Rolling Stones, concretament del seu primer disc de Rolling Stones de l'any 1964, You Get On Kicks en Route 66. De tocar blues en locals nocturns a ser èxit infal·lible comercialment, el Rolling Stones, una de les bandes de rock més adorat, compleix 50 anys el seu primer directe, fundats a l'abril de l'any 62. L'icònic i irreverent grup va celebrar el seu concert, com hem dit, el 12 de juliol a la sala Soho londinenc, al Marquee Club, quan només el Mick Jagger tenia 18 anyets. I dins d'aquest repertori inicial de blues que tocaven els Rolling Stones, també destaca dels seus primers discs aquesta versió del blues de Rufus Thomas que es diu Walking the Dog. Just a while. Als 18 anys, Mick Jagger solia rebolcar-se pel terra mentre cantava i gritava com un gos en zel. Alguna gent el cridava, una altra reia nerviosa, una altra senzillament entrava en estat de xoc. El meu pare es va posar absolutament furiós amb mi quan vaig decidir deixar la universitat pel grup. Recordaria llavors Jagger. Estic d'acord amb ell, no era una oportunitat realista de manera de vida. Era algo absolutament estúpid, però ho va fer. Fer coses estúpides es va convertir aviat en la manera habitual de ser un Rolling Stone. Quan aquells noiets van deixar de fer versions i de córrer, després de darrere l'essència del blues i del rock and roll, els sons americans que idealitzaven el seu món de Londres, ara fa 50 anys amb un bateria tot swing, guitarres rítmiques, riff de guitarra espectaculars, un baix soul i un cantant sobre excitat fent cançons tan bones com aquest Empty Heart. Feel that you wanna cry. en un boig abandonament, aquells intrèpids vividors de joves noies insaciables provadors de l'estat alterat de consciència van agafar el camí de la perdició. Eren com caníbals, devoraven tot aquell que s'acostés a ells, ja fossin nòvies, amants, amics, col·laboradors, advocats, pirats, camells, músics, fins i tot es van devorar entre ells mateixos. Van adoptar el rock and roll com una manera de vida i la seva manera de vida va sortir el nou rock and roll. De cop i volta havien atrapat la insatisfacció de la joventut i l'esperit del seu temps amb una virulència que perforava anys i dècades d'educació. I un dels temes més reeixits de la primera etapa del Rolling Stones és aquest Get Off of My Cloud. Amics i oients de Ràdio Caldes, esteu escoltant el Rock amb Gust, un programa de rock internacional que s'emet a Ràdio Caldes de Montbui els dilluns, els divendres i els dissabtes, de 9 a 10 del vespre i els diumenges en horari de tarda, de 6 a 7 de la tarda. També es podeu escoltar a les zones calderines per internet a www.radiocaldes.cat, a part de la 107.8 de la FM, a tota la gent que estigueu al poble, a la vila, termal de Caldes de Montbui. Ja sabeu que el Rock amb Gust té dos apartats, secció d'actualitat, grups que estan en concert en aquella setmana a Barcelona o que estan en novetats discogràfiques que considerem oportunes i escaients de posar. I la segona part, els grans discos de la història del rock, que cada setmana anem saltant de dècada per no deixar-nos a cap protagonista ni cap estil de tota la història del rock que portem ja més de 50 anys ja disfrutant-la i escoltant-la. Rock amb Gust, si és bo i és interessant, el trobaràs al Rock amb Gust. Juntament amb Mick Jagger i Keith Richards, Brian Jones va ser un dels fundadors dels Rolling Stones, però el seu comportament erràtic i la fricció amb els seus companys, en especial amb Keith Richards, per la seva relació amb la seva exnòvia Anita Pallenberg, el van portar a que el fessin fora de la banda el juny de l'any 1969. Un mes més tard va ser trobat mort a la seva piscina degut, suposadament, a un atac d'asma, cosa que mai s'ha acabat d'aclarir. Anem a escoltar el tema She Say Yeah. Quants dies es van reunir els Rolling Stones també per celebrar aquest 50 anys i Mick Jagger va declarar que vam començar com una banda de blues tocant als bars i vam acabar omplint els més grans estadis de tot el món amb un tipus d'espectacle que ningú de nosaltres ni tan sols somiava en aquells anys, van declarar amb motiu del seu 50è aniversari. I el primer gran èxit que van tenir els Rolling Stones, que els hi va donar certa rellevància nacional i internacional, és aquest, The Last Time. Oh, Els reis de la provocació, els qui posteriorment es van unir, el baixista Bill Wyman i el bateria Charlie Watts, que és l'alineació més coneguda, mitja guerra, Keith Richards, el Charlie Watts, el Bill Wyman, i primer el Brian Jones, després va venir com a guitarrista el Mick Taylor en els anys daurats dels discos entre el 69 i el 73, i després el Ronnie Wood, que porta des de l'any 75 com el segon guitarrista del Keith Richards. Tots ells no podrien imaginar que anirien a convertir-se en una referència per a les generacions de músics i vendre més de 200 milions de discos amb temes com Satisfaction. Tema que Keith Richards diu que el va somiar, es va despertar, el va gravar amb una gravadora i el dia següent a l'escoltar diu que hi havia mig minut de riff de guitarra i més d'una hora de roncs, de ronquits. És una de les grans anècdotes d'aquest Satisfaction. Acabar repassant aquesta primera etapa dels Rolling Stones, recordant els seus 50 anys del seu debut al grup Marquee de Londres, recordar que avui en dia l'edifici d'un banc reemplaça avui a la gran artèria comercial de Londres, el Marque Club, o sigui que ja no existeix en el lloc original, on recordem que el 12 de juliol de l'any 1962, un nou grup format per Brian Jones, Mick Jagger i Keith Richards i uns altres tres músics van donar els seus primers passos en un escenari i ha sigut avui en el Rock and Roll que han volgut retre homenatge a aquests primers Rolling Stones en un marcat accent bluesero, com el darrer tema que posarem, que és una versió d'un estàndard de blues americà, que és aquest Little Red Rooster. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. I'm the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, encetem els grans discos de la història del rock i per acabar la temporada abans de l'estiu posarem un disc que molts no consideren rockers però aquí en el Rock and Gust ens agrada molt i de tant en tant ens agrada expandir una mica les fronteres del que coneixem rock. Aquesta setmana toca un disc dels 80 i posarem un disc del Prince. Sí, del Prince, segur que hi haurà polèmica i més d'un pensarà que ens hem tornat bojos, però bueno, és un disc que ens agrada i el posarem, és el Sing of the Times de l'any 1987, que va ser llançat el 30 de març d'aquell any, va ser aclamat quasi instantàniament com una obra mestra, tant pels fans com per la crítica especialitzada. L'any 89, la revista Time Out el va escollir millor disc de la història, una mica agosarat. Sing of the Times és el disc més eclèctic de Prince, abarcant una enorme varietat d'estils, tal com el rock, el pop, el soul, el funk, algunes bases dance, inclús jazz o jazz electrònic. Prince es fa càrrec absolutament de tot, des de la composició fins a la instrumentació, excepte els instruments de vent, passant pels arranjaments i la producció. Com a resultat, i a diferència dels seus anteriors treballs, com sona més funky i més electrònic que els seus predecessors. I obrim els quatre temes que posarem amb aquest tema que es diu It. I think about it, baby, all the time. All right. Per un servidor és un dels discos dobles que defineixen l'obra d'un artista, una obra mestra en el seu temps i la cima creativa de Prince. Perquè Prince, encara que molts els hi pesi, és un geni atípic amb una inventiva que poden igualar. Sing of the Times és el seu particular London Calling, el seu Exile on Main Street, parlant dels Rollings. Un disc eclètic, complex, atrevit, visionari i superbi. Totes les cançons, cadascuna amb el seu particular estil, simbolitzen un univers propi i totes en conjunt realment impressionen, com aquest tema Starfish and Coffee. Prince mai ha deixat de ser un compositor en permanent estat d'ansietat. Tant en la seva època de més gran popularitat com en els seus anys més baixos, mai ha deixat de fer discos a mansalva, alguns oblidables, altres acceptables, i diversos d'ells impecables. Sempre fa el que vol, amb el risc assumit que això comporta. I aquest Sing of the Times és un bon exemple, ja que Prince va idear el disc en format triple, encara que al final, per pressions de la discogràfica, es va reduir a un disc doble de 16 temes. Jazz, soul, pop, funk, balades, rock, tot està aquí, una col·lecció de temes amb ritmes novedosos per l'època, amb lletres atrevides, melodies suggerents i tot un embolcall d'una obra completa i perfectament engreçada. Anem a escoltar el tema I Could Never Take the Place of Your Man. Bye. Aquest Sing All The Times va suposar un punt i a part a la seva carrera, ja que per aquest disc va refer la seva banda de Revolution i va deixar enrere l'excelsa comercialitat de discos tan rodons com 1999 o Purple Rain, per abraçar amb matisos la independència com a artista mainstream. Això sí, mai ha tornat a igualar a la cima de Sing All The Times. A més, no va tenir un èxit massiu quan va sortir. De fet, es podria dir que va ser un relatiu fracàs de ventes pel Prince de l'època, però creativament ha sigut el seu gran triomf i serà el disc pel qual serà recordat per la posteritat com la gran cima creativa de Prince. I per acabar aquest repàs, fem un tema molt alegre i divertit que es diu Play in the Sunshine. We'll be right back. I amb aquest Playing in the Sunshine dels Prince i el repàs a la primera època del Rolling Stones, acomiadem el Rock and Goose 176 d'avui, que també ha sigut el darrer programa d'abans d'agafar les vacances d'estiu. Sí, senyores i senyors, Ràdio Caldes, també fem vacances per tornar al setembre amb més força, amb més rock i amb més gust aquí a les zones calderines, des de la 107.8 de la FM. Per la meva part, agraïu-vos a la gent que escolteu els programes, que disfruteu, que comenteu cosetes, ja sigui a través de Ràdio Caldes o a través dels programes que penjo al Facebook. I res més, doncs desitjau-vos unes molt bones vacances d'estiu, que us passeu bé, que disfruteu, i ens retrobem al setembre aquí a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Bustems. Salut i força rock i molt bon estiu. Adéu-siau.